Mario. E falando de poesía, posiblemente o outro lado do fío telefónico xa temos pois a un poeta tamén mariñán. Vamos a ver. Boas tardes, Paco. Moi boas. Graciñas por atendernos e por don estar aí. Paco. Hoxe... Quén é esa segunda voz que sale por aí? non a coñeces, verdad que non? Non, te... non a coñeces, que se soiu, oíuse só así de... Por eso diría eso de que, eh? Vale, pois é Armando, non é só un colega que últimamente acompáñanos casi cada semana. ¿Ah? Armando Fernández. Bueno, pero que aparte de Armando Fernández tamén temos o noso técnico, que sen él non poderíamos facer esta conexión tan importante. O técnico ten que falar galego. Temos que darlle unhas cousas. Bueno, hai que darlle unhas leccións. Unhas leccións, sí. Bueno, con que nos entenda xa temos suficiente. No, hai que entenderlo aí tamén. Claro que sí. Ai, no, ele é fácil de entender. Sí, sí. Ai, no, que o español non sei. Non sabes español? No. Si falamos nunha lingua románica como o catalán, pois seguro que te entende. Falamos na lingua universal. Te saben. Cal será? Marc, si queres te habla en catalán, eh? Si queres, falas en catalán, di el. É mellor falar en catalán. Escoita, hoxe non hai poniente, non? É mellor, o poniente está sempre no mesmo sitio. Bueno, pero tampouco hai norte ni nada de eso. Algo de chuvia, pero nada máis. O norte perdino hai anos. Parece que a retranca sigue funcionando. Ai, os que nacimos aquí a Mijiño. A Mijiño. Non sabemos outra cousa, eso xa sabía castelao cando decía, home, os cas ladran igual aquí que en Nova York. Igual. O idioma ten que ser universal, os cas enténdese, non? Exactamente. Entonces, ten que haber un idioma universal, como teñen os cas, para entendernos todos, ten que ser... Sí. Que ser, pois, o máis agarimorfo, o máis doce, o máis tal, calverso, e ser sinómetro, o galego. Sí, sí, e os que se cabrean, con iso... Era o argumento del para decir que o idioma universal era o galego. Sí, claro. Y os que se cabrean con co emprego precisamente da ironía, da retranca e tal, son os que gobernan, eh? Son os menos inteligentes sempre. Sí. Sí, que non soportan o humor. Eu non digo que seña os gobernan, eu digo que a persona que se cabrea porque hai retranca, porque hai ironía, é que non é xente inteligente. E eles chamanse democráticos, ademais. As persoas inteligentes non se cabrean tan doadamente. Bueno, porque como diría Darío Fo, non, a risa libera al hombre de los miedos, non? Non era así como dicía. Sí, eu creo que o mellor é ter sempre retranca, é dicir, buscarle sempre a volta as cousas. Pero onde hai mellor argumento que os nosos, que non fai falta estudiar filosofía, os nosos paisanos. Creo que xa contei por aquí un día que eso sería, para mí sería unha novela digna de editar. Pasa que os editores ora non arriscan, pero mira, vou contar o que pasou, creo que vou contar unha vez, non sei, pero que unhos ointes seguro nunha taberna daqui desta aldeiña. Diña. Estaba un día ali, estábamos sentados nunha, así, ao redor dunha mesa, uns parolando, e había dous mariñeiros. E hai no medio da tasca hai unha columna. Un estaba arrimado á columna e outro estaba sentado en un banqueto, estaban parolando. E os dous estaban ben feitos. Estaban ben feitos. E un momento eu estaba mirando para eles sempre. Eu son bastante, son moi observador. E un momento se quedaron calados, mirándose. Pero calados, un silencio, os dous mirando para outro, calados. E pasaban os minutos, segundos, minutos, e seguían calados. Entonces un dice, bueno. E o outro mirando se dice, xa ves. E o outro, que es logo. E levantaronse e marcharonse. Vale. Dice, bueno, pódese decir en tres frases, non sei se foron exactamente esas, pódese decir en tres frases algo máis... interesante, unha novela completa, o sea, un argumento completo. Ustedes, mira, estamos borrachos como preas, non sabemos nin que decirnos, estamos cansos de estar aquí, vámonos para casa. Bueno, pues todo eso dixeronos simplemente, bueno, xa ves, que es logo, claro. Xa está, é foro. Entonces, hai algo máis filosófico que iso. Y entenderonse, además. Claro, aparte de xa sin decir o que inventaron os nosos antergos, ¿no? Que ahora xa están copiando os políticos. O de ¿Para dónde vas? Sí. ¿Eh, por qué preguntas? Exactamente. Si te contesto mal, no, después no me digas. Gustache Xamón. ¿Eh, a ti? Exactamente. Iso non é verdadeira filosofía existencial. Hombre, claro, eso. Una manera de entender el mundo, pero es que además es inteligentísimo. Claro. Claro, porque es decir, bueno, a ti qué carajo te importa. Exactamente. ¿Por qué eso? A ti qué cojones te importa por dónde voy, ni si me gusta ni si me dice de gustar. Uh-huh. Porque a la persona que te quiere dar a lata te dice, ¿por dónde vas? A ti. Uh-huh. Estás allí diciendo, mira, déjame en paz. Exactamente. Sin embargo, ¿cómo estás siendo mal educado? Sí. ¿Pero a ti? Bueno, pues ese ya no queda. No. Ese xa non queda. Bueno, xa ti... non quedan. Ahora xa estamos, somos, como é iso, bueno, isto, a globalización chegou hasta iso. Sí, sí, de ahora logo. Xa caixa tonta esta falla tú decir o mesmo. Pero ti ainda topas algún na Mariña, seguro que tamén si os tacando... vellos, os vellos, sí, claro, pero non máis, xente, non máis, xente non fala toda igual. Sí. A daqui, que de Madrid, que de Cataluña, que de non sei onde, con uns con acento, outros con outros. Sí, exactamente. Pero depois vin todos o mesmo, parvadas. Leas que dis que es, non sei si, non sei si un profe noso de literatura, Alonso Montero. Sino el es que el disque y el pensé que cuando se preguntaba no sabes lo fíjate tal es que me quedó en casa la libreta es que porque había que hablar en castellano, no era Alonso Montero, este era otro, era de natural instituto, el otro porque pues él decía el es que el disque y el pensé que porque pensé que no había hacía falta traerlo hoy. Todos tienen un qué. Claro, bueno, pues ahora todos son el esque, el disque y el pensé que. Bueno. Pues te estás aprendiendo conmigo. Para eso te llamamos, para que podamos, claro, para que podamos aprender algo. Vou ter que nesta época de crisis pasar unha nómina máis alta, ¿no? Unha nómina máis alta. A ver. Bueno, aínda que sea crisis, seguro que nós teremos fondos suficientes con algúns máis con de Bancaixa para poder. Máis que os dos bancos ten calquera. Porque, a mí dame unha pena. Porque están todos en números vermellos, ou seja, aquí. Exactamente. Aparte, o que fan eles fago eu, ¿eh? Sí. Escoitei unha. Sí. Pedirlle cartas a un para deixarles a outro. Sí. E agora xa niño deixan a outro. Xa pedirlle cartas a un para quedarse con eles. Porque ni siquiera devolven aqueles que teñen. O sea, que, porque hai algún que vai por isto das preferentes, xa niño lo devolven. O sea, ni siquiera te dan o teu. Non se poden comprar. Ademais, eles mesmos che dicen, non nos comprometemos a devolver cho cando termine o prazo. Exactamente. Sí, pero non lle lo dixeron moi claro a moita xente. Tamén é certo, sí, tamén é certo. A moita xente non lle dixeron moi claro iso, senón nos metían. Si lle din claro, nos mete. No. O que pasa é que se aproveitan da ignorancia, da confianza, en moitos casos, bueno. Confía nunha persona que está ali, que mellora un fillo, un veciño, e dice, no, aquí, telo moi ben, non te preocupes, tú dai che dar o 8, o 7, o 14, sí. Non sei que, claro, ai, sí, estupendo, veña, deixo logo aí. Imos a Despois Manolito vai. Exactamente. Ai que Manolito non está. Ah, Manolito non pues está, Manolito, pero está Pepiño. Pepiño non sabe nada. Manolito díxeme que isto era así. Ai, pois engañouse. Exactamente. Sí. Ai, meu Deus. Bueno, pero agora, digo eu, agora temos que intentar confiar, posto que dicen que as crises teñen un altibaixo de sempre, de vez en cando, soben moitísimo, pero depois tamén baixa, non? Pero confiar en que? Confiar en que algo terá que haber, algo terá que haber para que isto teña un mínimo de solución, non? Pero como podes confiar en alguén que che di ponte acordo, genial, maravilloso, as autonomías todas de acordo, todas de chinta, tachán, o día seguinte presumindo que antes co goberno anterior todo era mentira, te engañaban a tal, e pola tarde as comunidades máis endeudadas, Madrid, Valencia, que as que teñen máis tempo que o PP, as máis endeudadas que encima mentir. Exactamente. Bueno. E como podes confiar? É que non podes confiar nin Bruselas, nin os mercados, nin a bolsa, nin naide, porque, joder... A que non podes confiar na ninguén? Sí, como vas confiar? Se te dicen o Madrid, a Esperanza Aguirre, mira que leva presumido. Ese, sí, ui. El 1,3. Era o 2,4. Toma, que caña. O día seguinte, demais. Sí. O sea, que o día anterior non sabían. É que non miraron os números. Pero o día anterior non sabían, porque unha cousa é engañarse. Engañarse, a mí, eu sou admito. Admito que se engaña calquera, unhas décimas, un non sei que, pero esa xente que teñen aí 40 cobrando sueldos, pof. Exactamente. Unha liberada de unhos sueldos de la leche para... O unhas horas antes non sabían. Os esperaron, e ahora que dicen os dos mercados, dicen, é como alfiar nos vientes. Sí. Hombre, sí, os que criticaban os anteriores son os máis endeudados. E ahora non lles digas, claro, a culpa é dos de que estaban, pero que estaban eran eles. Tamén. Nesas autonomías. Sí, por eso. Ademais, en moitos dos postos, sobre todo en directivos de caixas e todo isto, como se falaba onte, había persoas que non tiñan nin a máis remota idea, que eran políticos, que non tiñan a máis remota idea de economía, nin de dirección de caixa, nin de... Bueno, si tuveran sentido común, chegabanlles ben. Sí, bueno, sí. Pero nin eso teñen. Non teñen nin eso. O que teñen son ganas de medrar e de, ai, isto vai mal. Bueno, pois que nos rescaten, a mi pagádeme 20 ou 30 millóns e voume. Andante, que foi os que fixeron os da Caixa Galicia. Sí, ese tamén mandaron. Bueno, é máis. Se foran só os de Caixa Galicia, pero os de Caixa Galicia é moito máis. Caixa Mediterránea, ou a Caixa Penedés, ou Caixa... Sí, sí, sí. Pero en que cabeza entra desde a miña mente... un pouco ingenua que eu te deixe cartos a ti para que ti me pagues a mí cos meus cartos. Porque o que fixo o Estado ahora, prestarlle cartos a eles para que saian do apuro, e depois tú prestasmos, pero cobrasme intereses, son meus. Exactamente, cos meus. Os meus. Eu deixo-te 5.000 pesetas ou 5.000 euros para que saias do problema. E despois, mañá necesito 1.000, aí deixo-te espertar un euro de 2.000. Pero si son meus, son meus, que chos digo ontem para que salieras do apuro. Con meus cartos estás facendo negocios. Que isto é increíble. Sí. Ou con eses 5.000 que lle dou, colle 3.000 para el, e despois 2.000 deixo-os para prestarlos a súa prima. Ay, meu Deus. Bueno, intentemos que... Bueno, intentemos. Vamos a pedirlle explicacións, pero ao mesmo tempo, digo eu, ou por lo menos decía José Luis San Pedro ese outro día, cando lle deixan falar, que non todo mundo lle dá posibilidades para poder falar públicamente, non? Exactamente. Ele decía, oye, pero que isto ten que ter unha revolución completamente en contra do neoliberalismo, non pode ser que o neoliberalismo nos faga bailar da maneira que nos está facendo bailar. Este é increíble. Porque ademais estamos facendo bailar, pero sin música. O que indecen nos tocaran as cunchas. No, pero es que pero no estamos tocando ganas... outra cousa. Ahora non hai ánimo nin de bailar. Sí, non? Nada, eu creo que colle todo o día xa tan sentado que todo o día xa me dá igual. Sí. A mí, eu agora miro o país, xa me dá igual que digan que o déficit de ontem era o 2, eu xa o 4. Sí. Que digan, dame igual, que o banco foi a mi, que me dá igual, que tamén me dá igual. Dame igual. Todos que me engañaste todos. Dame exactamente igual. Es que nuestro amor a España es la separación. El meu amor eche a comer, a vivir, y si se llama Bruselas, se llama España, se llama Rusia, dame igual. Exactamente. No me engañes. Hay que voltar o chan, ¿no? Hay que ser serios. Sí, la palabra, joder. O sea, yo que no puede dar, yo que sé, el presidente de Bankia, o director, o diseño. Y el FMI largó un escopetado. Cóllelo para salvar a Banque, larga escopetado. Pero que encima dañe non sei cantos millóns porque se marche. Exactamente. Non, mira, usted non o fixo ben. Se non fixo ben, vai se. Pero que non cobra nada. Como vai cobrar? Aí gustoume a postura do fillo de Paz Andrade. Non sei se ele era un dos consejeros ou vicepresidente ou algo así dunha das caixas, e ele renunciou a esa indemnización ou a ese diñeiro. Si, cobrado abondo por outro lado, senón non renunciaba. Bueno, pero públicamente, el polo, cando menos, dixo públicamente dos poucos decentes que se lleveron algo de... Pero que, mira, as dimisións, cando dimiten é porque non lle queda máis remedio. Dice, viña outro día unha crónica do valedor do pobo este aquí. Bueno. Que... que bueno, que elegancia, porque dimitiu, pues, ¿cómo que dimitiu? Elegancia, ¿cómo que dimitiu? Dimitiu debía dimitir antes de que ninguén lle dixera nada. Exactamente. Pero dimitiu xa cando lle estaban apretando tantas carabillas que claro. Que non lle quedou máis remedio. Ah, hombre, eso claro. Dimitir nada, él marchou porque non tiña máis remedio. Claro, igual, o de Valencia, cando dimitiu, porque dimitiu, porque lle apretaron as carabillas. Sí, sí, non tiña máis remedio. Porque se non se dimitía, votaban. Sí, sí. Entonces é peor, claro. Uh-huh. Pero, bueno, mira. Vamos ao noso, Paco, que... A poesía neste tempo está moi cara, Neste tempo está sí, poesía moi cara. Pero ainda así... Digo eu que aínda cabreado e todo eso. Sirve máis para facer creación. Estou contento, a mí esta obra de teatro a que estou asistindo está me divertindo. Por eso digo que comeza con Mirmaleta, cabrear e crear, non? Todo sí. Pasando moi ben, el gran teatro del mundo. Aquí Lope, Calderón, este do século de ouro farían obras de arte. De ouro non, sí, porque isto nunca foi ben pagado, pero obras de arte, obras maestras, sí, que farían. Hombre. Sí, sí. Ah, falando de risa, sí. O propio, como se chama? Dios, os do século de ouro eran grandes xenios. A mí sí, é que o teatro sí. Do século de ouro en verso, ademais, que sí. Chamaban as de... eu releo a Calderón, a Tirso, sí. A Lope, es una maravilla. Esos sonetos así... Es un disfrute, que soneto de calquera sainete, calquera sainete. Eso es una crítica social, una... Sí. Bueno, una elegancia, un costumismo, descubres todo como era la sociedad de la época, absolutamente todo. Bueno, era gente inteligente, pero esa mayoría de ellos morraron de fama. Claro. Casi todos los que pasan por ahí. Joder, que no va a matar. Antes de escribir poemas. Por lo menos escribían a gusto de él, decían, ahí queda. Sí. Tú ya sabes que o primeiro poeta que conquistou a unha muller, uh-huh. Unha rosa, o primeiro que conquistou a unha muller unha rosa foi un poeta. O segundo que fixo, un imbécil. Un estúpido. Porque xa non era poeta, entonces estaba tratando de imitar e nada. Exactamente. Ahora, xa non lle sonía igual. O primeiro tuvo que ser poeta, porque para convencer a unha muller solo cunha rosa. Sí. hai que ter moita bagaxe lírica. Sí. Calquera convence a mí en unha rosa ahora. Yo unha boa presencia, o mellor tamén sirve. Como non pases polo Corte Inglés a rosa. Sí. A rosa é un poema, con unha tarxeta desas. Ai, ao principio un poemiño, Jesús, Dios mío. Sí. Ahora como non traias o... A tarxeta acompañada do... Sí. La visa esa, ou a ouro, se é posible, non? Ese poema xa moi chica outra vez. Eu ese conozco. Sí. Ainda que non conozco de nada. Claro. Eu ese xa conozco. Bueno, vale, entonces, vale. A miña originalidade está perdendo. Está perdendo, sí. É culpa da globalización. Paco, eres o de... Chega a globalización, O que pasa é que vou globalizar eu tamén os ligues. Sí. entón vou mandar a poesía a paseo. Onde funcione ben, onde non funcione marcho. Eso. Que é o que fan os banqueiros. Claro. Bueno, porque eles teñen outro tipo de tarxeta. Bueno, os banqueiros tamén fixeron, dábanlle aos que creían que eran ricos, e deronlles por aquel sitio, por onde se enfían as agullas. Si lle deran máis aos pobres, eses pagarían. Aí está. Sí, señor, eses sí, pagarían, sí. Pero deronlle aos de 300 millóns, de 1000 millóns por un solar. Nada, toma, fai, construe. E ora debenlles todos, e non teñen ningún solar, que o solar non teñen. Exactamente. Bueno. Non teñen ningún solar. Agora, bueno, vamos ao noso, veña. Como decía Hermano Lobo, la semana que viene hablaremos del gobierno. Non te acordes, Hermano Lobo. Ah, sí. Os outros, non? Aquel tipicol, non? Sí. No, la codorniz anterior, sí, jueves, sí. Pero digo, en Hermano Lobo, sí, sempre acababa... La próxima semana... Acababa, la próxima semana hablamos del gobierno. Sí, sí. Había un lobo pintado que hacía... ¡Au! Sí. Si no, carallo, sí. Calquera fala do gobierno. Sí. Bueno, para bueno, despedirnos, pues, si queres, temos un minutinho, si queres aproveitar para que os nosos ointes se deleiten coa túa creación. Eu non creo que os nosos ointes les faga falta moita poesía, pero bueno, vamos a dar. Veña. Pues muy bien. Vamos a dar, pero a poesía en este momento non creo que conforme ninguén. Escoitámoste con atención logo. Veña. Veña. Aí vai un con ironía. Veña. Axudou unha bolboreta, a andoriña, un carballo. O balbordo da cervenza, a caricia fresca do orballo. Axudou unha luz da estrela, a margarida do prado. As luces dunha estadea, o chas, chas, chas dun regato. Pra che morder unha orella, pra che bicar os labios, pra gañar a túa arela. Cómplices, viven a esgallo. Uh-huh. O que eu dicía, que agora non chega a rosa. Xa, xa. Outro. O chas, chas. Veña, pois rematamos co teu decimos lle adiós aos nosos ointes. Dous así tamén, xa que estamos de ironía, dous pequeniños así. Veña. Con para que a xente pense. Vale. Entre ir con gran o muiño ou facer a muiñada contigo polo camiño, mantén a boca pechada. Cando moemos máis millo? Cando tiqueiro, cando tiqueiro. E remato. Sí. Entre Maruxa e máis Pedro fixeron un adobío. Maruxa puxo os latexos. Pedriño puxo os suspiros. Noraboa. Moitas gracias. Moitas gracias, Paco. Moitas vindera, gracias. Hasta a vindeira semana. Hasta a semana que ven. Unha aperta moi grande. Aperta grande. Igualmente. Parabéns. Boa tarde. Aproveitamos esta musiquiña de fondo que nos ten o noso Marc para decirlle aos nosos ouvintes... Pois hasta o sábado que ven. Veña. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes, conoce a nuestros patrocinadores. Don't Stop Dancing, el baix baila, a Ràdio Cornellà. Divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Como siempre, como habitualmente, como cada semana, nos acompañan nuestros amigos.